/3. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, Marcin Łukacki. Dzień dobry. Minęła 6, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Prezydent Duda już w Waszyngtonie. W Białym Domu przyjmie go przywódca USA. Sąd aresztował nożownika z Wrocławia. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Na trasie S5 kolejne opóźnienia. Drogowcy wypowiedzieli umowę na budowę 3 odcinków. W Białym Domu dziś spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Będą rozmawiać m.in. o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Planowane jest podpisanie porozumienia w tej sprawie. Andrzej Duda przyleciał do Waszyngtonu wieczorem miejscowego czasu. Jest tam także minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak spotkał się z pełniącym obowiązki sekretarza obrony USA Patrickiem Shanahanem. A szef resortu obrony podziękował przedstawicielom Pentagonu za pracę przy negocjacjach na temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. 19 fanfar matnych, kompania honorowa i hymny Polski i Stanów Zjednoczonych. Tak podczas kolejnej wizyty w Pentagonie został przywitany minister Mariusz Błaszczak. Pełniący obowiązki sekretarza obrony Patrick Shanahan od razu uprzedził dziennikarzy, że na ogłoszenie decyzji w sprawie wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce trzeba zaczekać do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. Spodziewam się świetnego spotkania z naszymi polskimi partnerami. Jeśli chodzi o wkład w funkcjonowanie NATO, są oni wzorem. Minister Błaszczak wyraził przekonanie, że prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą bardzo dobrą wiadomość. Umówiliśmy się na kolejne etapy pracy, bo finalizujemy pierwszy z etapów. Będziemy dalej pracować, żeby zbliżyć relacje polsko-amerykańskie. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Donalda Trumpa poinformował, że prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą znaczącą decyzję w kwestii obronności. Biały Dom nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na 3 miesiące trafił do aresztu Zygmunt M., który w poniedziałek ranił nożem księdza w jednym z wrocławskich kościołów. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy. Prokuratura dla dobra śledztwa nie ujawnia motywów jego działania, mówi rzeczniczka prokuratury Justyna Pilarczyk. W toku postępowania ustalono, że Zygmunt W. jest osobą, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania i zameldowania. Jest osobą, która była niekarana, a w chwili zdarzenia nie znajdowała się pod wpływem alkoholu. Nożownikowi grozi dożywocie. Rząd ma swoją wizję przyszłości Westerplatte, władze Gdańska swoją. To był jeden z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Pan premier podczas tego spotkania podkreślił, że ważne jest, aby faktycznie te miejsca pamięci były zaopiekowane na bardzo wysokim poziomie. W przypadku Westerplatte mieliśmy takie wrażenie, że do tej pory niestety tak do końca nie było, więc będziemy wspierać wszelkie działania, które umożliwią, aby to miejsce, bardzo ważne miejsce pamięci dla Polaków, było odpowiednio zaopiekowane. Relacjonował rzecznik rządu Piotr Müller. Prawdopodobnie w tym tygodniu Sejm zajmie się ustawą dotyczącą budowy muzeum na Westerplatte. Prezydent Gdańska nie zgadza się z wizją rządu dotyczącą przyszłości tego miejsca. Moim celem przede wszystkim jest to, żeby pamięć o poległych na Westerplatte została we właściwy sposób uczczona. Dla wielu historyków, dla znawców upamiętnienia, projekty, które widzimy, które przedstawia strona rządowa czy podległe jej placówki muzealne, w cudzysłowie można nazwać odbudową Disneylandu Westerplatte. Tak dzisiaj nikt nie upamiętnia pól bitwy. Aleksandra Dulkiewicz przekazała premierowi zaproszenie do współorganizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Opóźnia się zakończenie budowy trasy S5 z Poznania w kierunku Wrocławia i Gdańska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę na budowę odcinków w województwie kujawsko-pomorskim. Poszukamy nowego wykonawcy, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Tak, abyśmy mogli jak najszybciej udostępnić trasę dla kierowców, a mówimy o 3 odcinkach: Nowe Marzy Dworzysko, Dworzysko Aleksandrowo, tutaj to jest łącznie ponad 45 km oraz Białe Błota Szubin 9,7 km. Problemy są też na południe od Poznania. W piątek z budowy zrezygnowała firma odpowiedzialna za budowę trasy S5 z Poznania do Wrączyna w powiecie poznańskim. Rosyjski dziennikarz Iwan Gołunow zwolniony z aresztu domowego. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Rosji poinformował o umorzeniu postępowania karnego wobec reportera. Gołunow został zatrzymany w czwartek. Policja zarzuciła mu posiadanie narkotyków, za co mógł trafić do więzienia nawet na 20 lat.

Nie spodziewali się Państwo Pink Floyd na początek, prawda? I to jeszcze na dodatek lata 68. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Nie spodziewają się Państwo tego, że dzisiaj będzie bardzo gorąco, to prawda. 12 już i pół minuty po 6, no to mieliśmy przed chwilą lato 68. Wypada pójść te ciosem i mamy lato 69. No i dobrze. I mamy też lato 69. Pan Hubert był 2 dni na urlopie i nie słuchał i nie wie, czy jest taka dalej tradycja, że gramy Rammstein. Może być po 7, 6, 8, po którejkolwiek byle był. Zobaczymy, czy dzisiaj nam się przytrafi. Zapraszamy do Trójki. Generalnie to nawet będziemy próbowali takie chłodzące piosenki grać, ale z tego co widzę, to do 7 może nam się nie udać, bo tu zaraz jeszcze będzie też i słonecznie, i trochę słońca, i słoneczne popołudnie. Różne rzeczy nam się przytrafią. A poza tym porozmawiamy sobie dziś w audycji porannej o sklepach przyszłości. Całkowicie, ale to całkowicie zupełnie pozbawionych obsługi. Dobre rozwiązanie dla osób, które się śpieszą, bo często osoby stoją do tej tradycyjnej kolejki. Jeżeli tam by było wszystko, nie ma sprawy. Nie potrzebuje pan kontaktu ze sprzedawcą, porozmawiać z nim? Proszę panią, jak się widzi, jaki towar, to po co rozmawiać? Co tu jeszcze? O czym tu rozmawiać? Po 7.40 porozmawiamy o takim sklepie, który zupełnie, ale to zupełnie nie ma obsługi i powstanie taki sklep w Polsce i to już całkiem niedługo w tym miesiącu. Proszę posłuchać 7.40 mniej więcej. A poza tym zieleń zawsze dobrze robi człowiekowi, może więc na przykład przystanki powinny być zielone. Każda roślina działa na nas kojąco, a może jakaś dyskusja między osobami, które czekają na przystanku na tramwaj czy autobus, że ta roślina ładniejsza, ta pachnie, ta coś tam. A co to takiego? A pani wie, a ja nie wiem, a to proszę, a to kiedy to trzeba podlewać? A wiele dyskusji może powstać na przystanku w dzień targowy. Takie może słyszeć się rozmowy. To za chwilę porozmawiamy o takich przystankach, bo to też jest pomysł, który będzie realizowany. Tata dziś wybiera się na wycieczkę. Każdy rodzic powinien, jeśli tylko ma taką możliwość, pojechać na wycieczkę szkolną, bo można naprawdę zobaczyć dzieci z zupełnie innej perspektywy. Nawet warto. 7.20 projekt Tata, chwilę wcześniej dr Tomasz, który dziś będzie latał, próbował. To jest trochę pytanie, czy rower mógłby latać. To jak gdyby nie chodzi o to, że jeździmy za wolno i dlatego on się nie wznosi. On nie może latać, nawet gdybyśmy jechali nie wiadomo jak szybko, ponieważ nie spełnia podstawowych warunków czegoś, co może się unieść. No po prostu nie. I już. Pytania z kosmosu. 15 minut po 7. Doktor Tomasz będzie latał, doktor Filip będzie budował. Zbudujemy nowe Pueblo, jeszcze jedno nowe Pueblo, na przedmieściach piękne nowe Pueblo. Niech się mury pną do góry, niech słoneczny wstaje dzień, a w ogródku niech agawa daje cień. Filip Jaślar, państwo wiedzą, jest wyjechany do Meksyku, tak więc pocztówka od wuja Filipa dziś w ramach urywków z kalendarza przed 7. I się zrobiło niespodziewanie 19 po 6. 2-2 i 7 trójek. Piotr Łodej przy telefonie, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie. Za chwilę przystanki, a teraz jeszcze troszkę słońca. Heart of the sun, circular waffle, never gonna die. Acting that seems, telling of dreams. The party, pushing for space, pain on the face. The party on it. 7222-7222. Dzień dobry panu. Tymi Floydami z rana to pozamiatali się, kurczę, dawno nie słyszałem w radiu Floydów, dawno. A jeszcze ten kawałek to już w ogóle. Ja bym jeszcze zaproponował może lambadę, tak też bardzo słonecznie. Z tą lambadą to bym się jeszcze nie wyrywał, choć tutaj już pierwsze propozycje, żeby Last Christmas zagrać były, no to w związku z tym, że takie coś na ochłodzenie by się przydało, a przydałoby się na pewno, bo gorąco. Dziś o 4:30 w naszej mazurskiej wsi na moim termometrze za okiennym było 22 stopnie. Jest to absolutnie historyczny rekord. Tak ciepło jeszcze w historii naszej wsi nie było. Normalna temperatura w poprzednich latach była o 8 stopni niższa. Jak znam życie, to pan notuje oczywiście, panie Adamie. I muszę się podzielić jeszcze jedną refleksją. Kiedy sobie rano podróżuję do pracy po 5:00, to widzę, że zawsze jest kilku biegaczy w okolicach łazienek, którzy wybierają się właśnie na przebieżkę. Ale dziś wyjątkowo dużo i rzeczywiście całkiem spory taki tłumek się zrobił. Myślę, że musieli wstać trochę wcześniej, żeby pobiegać, bo potem już się nie da. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6:00. Śpiew ptaków, szum drzew, zapach kwiatów, a pośrodku przystanek. Autobusowy czy tramwajowy i nie jest to scena z filmu lub bajki, to trend typowo skandynawski, który powoli dociera także do Polski. Pojedyncze zielone przystanki mają już Siemiatycze, Kraków i Radom, a niedługo również Białystok, co no to użytkownicy komunikacji miejskiej, a sprawdziła to Justyna Goc. Jak się tutaj spędza czas na przystanku? Nie wiem, wie pani, dopiero jestem od 15 minut i się chciałem dowiedzieć, jak dojechać pod Pałac Kultury i nie wiem. To ja zaraz panu powiem, ale najpierw mam pytanie, co by pan powiedział na to, gdyby były przystanki całe w kwiatach i w zieleni? Czemu nie? Dobry pomysł. Mi się tak wydaje, że jak wszędzie wszystko jest zabetonowane, to pasowałoby troszeczkę zieleni. To by było pięknie, naprawdę. No to nie zastanawiałam się nad tym, ale jestem za. Byłabym bardzo zadowolona. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Piotr Dobrzyński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazująca możliwość wykorzystania po pierwsze roślin, a po drugie przybliżenia obcowania roślin i człowieka. Bo myślę, że my mało obcujemy z roślinami, a niestety bez roślin nie funkcjonowalibyśmy. Postanowiliśmy w Białymstoku urządzić zielone przystanki autobusowe w centrum miasta. Anna Kowalska, Urząd Miasta Białystok. Będą otoczone trawami ozdobnymi i krzewami. Zostaną posadzone sukulenty, a po ścianach przystanków będą się pieły pnącza. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby łagodzić skutki zmian klimatu. Poprzez właśnie obniżanie temperatury, ograniczenie tak zwanej miejskiej wyspy ciepła. Od jakiegoś czasu jest mowa o zanieczyszczeniu powietrza. Nie ma rośliny, która by nie oczyszczała tego powietrza. Każda roślina działa na nas kojąco. Im będzie bardziej kolorowo, tym bardziej będziemy czuli się, wydaje mi się, że lepiej. Uśmiechnięci, a może jakaś dyskusja między osobami, które czekają na przystanku na tramwaj czy autobus, że ta roślina ładniejsza, ta pachnie, ta coś tam. Tak, tak bardziej nastawiają optymistycznie. Teraz w tych czasach to tak jest to wszystko zabiegane. Nie, niech będzie tak jak jest. Dlaczego? Jest dużo zieleni. Bardzo ciepło, duszno, nie ma czym oddychać. A co by pani powiedziała na taki pomysł zielonego przystanku? Super, super, super, super. Tak powinno być. Po prostu dałoby trochę cienia. Myśli pani, że nikt by nie niszczył? No, tego nigdy nie unikniemy. Znajdują się i tacy ludzie. Prawdopodobnie zaraz by zostały zrujnowane, jak w większości miast. Takie się rzeczy dzieją. Przystanki mamy ze 2 lata. Pomysł, muszę powiedzieć, to był mój, ponieważ widziałem podobne jak w Skandynawii. Piotr Siniakowski, burmistrz miasta Siemiatycze. Wpadłem na pomysł, żeby w naszym mieście, ponieważ żyjemy tak w zielonych płucach Polski i taką mam świadomość, że te zielone płuca są nie dane nam raz na zawsze, tylko naprawdę nie trzeba dbać. My mieszkańcom jedną rzecz powtarzamy cały czas. To wszystko, co się robi dla nich. Ludzie o to wszystko dbają. Te przystanki są oprócz tego zasilane LEDami. Na pewno by było przyjemniej. No właśnie, bo jak tutaj się teraz siedzi panu? Pan tutaj siedzi już, widzę, 5-10 minut? No, coś koło tego. No jest, no, ponuro tak jakby nie patrzeć. No taka prawda, jakby było trochę kolorowo, na pewno samopoczucie by się poprawiło. Może trochę chłodu by było. Otóż to, oby. To właśnie. Zielone przystanki gromadzą również wodę opadową, która poprawia mikroklimat, wilgotność i oczywiście także jakość powietrza. A przystanki w Białymstoku powstaną już bardzo niedługo, na przełomie czerwca, lipca, to praktycznie za kilka dni. Pan Adam informował o pogodzie i temperaturze o poranku na Mazurach. Dziś w Zagórzycach było 18 stopni, nawet nie wypada narzekać, bo dopiero co narzekaliśmy na zimno i deszcz w maju.

Tak, wiem, trochę tak prowokacyjnie, ale przecież zawsze z przyjemnością spotykamy się o poranku z panią Ewą. Ewa Bem, czyli Bemi Beck. A jeśli chodzi o te wodorosty na przystanku, to pan Tomek oczywiście sobie wyobraża wodorosty na przystanku, a pan Grzegorz napisał, że nawet bardzo, na przykład na przystanku tramwaju wodnego. Dzień dobry panowie, ja jestem serwisantem urządzeń chłodniczych i chciałbym złożyć oficjalny wniosek do Unii Europejskiej o wydłużenie doby o następne 24 godziny, bo przez tę uchwałę mamy tyle pracy, że nie wiemy, gdzie ręce położyć i brakuje nam czasu. Dziękuję. Czuwaj na posterunku, chłodniarze. Proszę się jakoś trzymać, drogi słuchaczu. 2-2 i 7 trójek. Zdaje się, że administratorzy sieci komputerowych też mają takie jedno tajemne miejsce, w którym się mogą ukryć, serwerownia. Tam jest zawsze chłodno. Za 20 minut będzie 7, teraz prasa i Piotr Łodej. Ale z klimatyzacją też nie przesadzajmy. Słyszę. Właśnie. Zaglądamy na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie, o tym także mówimy w serwisach. Fundament europejskiego bezpieczeństwa, jakim jest obecność żołnierzy armii amerykańskiej, zostanie solidnie wzmocniony. Po wielu miesiącach Warszawa i Waszyngton zakończyły negocjacje w sprawie zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w naszym kraju. O oficjalnym wdrożeniu projektu mają poinformować prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda, którzy dziś po południu będą rozmawiali w Białym Domu. Więcej o tym oczywiście na naszej antenie i także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Fort Trump staje się faktem. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej są pierwsze pozytywne dla podatników interpretacje w sprawie paliwa do służbowych aut używanych przez pracowników prywatnie. Wydaje się je jednak tylko firmom, które wygrały z fiskusem w sądzie. Reszta wciąż dostaje negatywne. Samochód dla pracowników rozliczą korzystnie jedynie te firmy, które pójdą do sądu, a spór z fiskusem trwa 4 lata. Paliwo bez PIT tylko po wyroku. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Dla prowadzących biura rachunkowe znów będą obowiązywać certyfikaty. Resort finansów chce też, aby księgowi się dokształcali, bo jakość usług księgowych spadła po rozluźnieniu wymogów w 2014 roku. Deregulacja w tył zwrot to na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona naszego dziennika o tym, że podczas wczorajszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz wrócił temat podpisanych w ubiegłym tygodniu przez ponad 400 samorządowców tzw. 21 tez dla Polski. Prezydent Gdańska nie rezygnuje z ich forsowania, a w ocenie znacznej części komentatorów są one preludium do rozbicia integralności terytorialnej kraju. Jak obejść rząd? O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Puls Biznesu na otwarciu o tym, że polscy eksporterzy z różnych branż wdrażają plany awaryjne, nawet jeśli jeszcze nie odczuwają spowolnienia u zachodniego sąsiada, walczą o nowe rynki i wyższe marże. Kryzys w Niemczech da się przeżyć. To na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej rząd proponuje nauczycielom belwsze więcej pracuj. Rząd chce przywrócić na 2 lata wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. W zamian chce zwiększyć pensum, czyli czas pracy przy tablicy do 24 godzin w tygodniu. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także gazeta ujawnia nieznany list Falenty do Kaczyńskiego. Na pierwszej stronie Faktu nawet w toalecie ma kamerę. Fakt pisze, że dziennikarze tego dziennika wiedzą, gdzie ukrywają aferzystę od podsłuchów. Falenta podsłuchiwał polityków. Teraz oni go podglądają. To w Fakcie, a na pierwszej stronie Superekspresu królewskie mieszkanie kapitana reprezentacji Lewandowscy w apartamencie za 5 milionów. A na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego jak walec. Polacy rozpędzali się powoli, ale rok przed Euro 2020 trudno sobie wyobrazić, że nie awansują. 4-0 z Izraelem sprawiło, że odzyskali radość z gry. To na pierwszej stronie Przeglądu Sportowego. Odzyskali radość z gry, a niektórzy stracili, szczególnie po trzecim golu, głos. Żeby się tak wydzierać. No proszę. Redaktor krzyczał, nie znam redaktora z tej strony. Aleks wczoraj obliczył Łukasz błąd. Są jeszcze matematyczne szanse na to, żeby się jednak nam nie udało. Zawsze są tacy, którzy liczą te matematyczne szanse. Piotr Łodej, poranna prasa. Dziękujemy. Za 16,5 minuty będzie 7. Tylko proszę nikomu nie mówić. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom, pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me. Why I ought to stay, 'cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Takie słoneczne popołudnie, o poranku nam się przytrafiło. Refleksja jest. Wracałem wczoraj po pracy do domu samochodem swoim i doszedłem do pewnej konkluzji. Lepiej mieć katar od klimatyzacji niż udar od upału. Czy pan się ze mną zgodzi? Nie. Po prostu nie. Ani jednego, ani drugiego nikomu nie życzę. Więc proszę uważać, można ominąć jedno i drugie, tylko trzeba troszkę rozsądku. O tej klimatyzacji rozmawialiśmy przecież wczoraj o poranku także. Proszę uważać i na upały, a także na klimatyzację, bo to się czasem różnie kończy. Za 12,5 minuty będzie 7. Jest teraz taka propozycja, dosyć słonecznie graliśmy od 6, żeby jednak troszkę ochłodzić. Biała w tobie leży też i nie ma w tobie żadnych ciepłych stres. Arktyka i Republika. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Stefan się kłania. Pozdrowienia ze Śremu, z Wielkopolski, upalnego oczywiście. Chciałem pozdrowić wszystkich działkowców, którzy o tej porze podlewają swoje działeczki. Powiem, że jedzenie czereśni o tej porze z własnego drzewa, no to palce lizać. Palce lizać. 2273. A, tu jeszcze śpiewają. Taka była propozycja. O, jeszcze tam wieje. A tu już za 9 minut 7 wybieramy się do ciepłego kraju. Urywki z kalendarza. Tydzień temu Filip Jaśler pojawił się z wielką, kolorową walizką i pojechał. Tak więc pocztówka od wuja Filipa z podróży. Kłaniam się państwu z miasta Meksyk w państwie Meksyk z hotelu Argentina. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Dziś 12 czerwca. Imieniny obchodzą Cyryn, Placyd, Placido i Domingo. A w Meksyku świętują Mikela, Carmen oraz Agawa. Agawa. Grupa Mozarta przyjechała do Meksyku kilka dni temu i od razu została rzucona w wir machiny promującej nasze tutejsze koncerty. Wywiady w radiach, w telewizjach, konferencja prasowa, normalnie Frączewskiego chcą z nas zrobić. Podziwiałem pracę naszego tłumacza, który zapamiętywał przydługie sentencje wypowiadane przez nas po, nazwijmy to, angielsku i przekładał na hiszpański. No właśnie, podziwiałem do momentu, w którym otrzymałem zapisany fragment mojej wypowiedzi. Miałem wiele problemów, ponieważ kiedy musieliśmy być poważni, sprowokowałem śmiech moich kolegów z klasy i wyprowadzili mnie. To była stała w moim życiu. No to za zdrowie meksykańskiego tłumacza i wujka Google'a. Mimo, że jestem daleko, muszę odnotować dzisiejsze polskie święto. Święto Biura Ochrony Rządu. Proszę, biura już nie ma, święto zostało. Mexico City to ogromna metropolia ogarnięta komunikacyjnym chaosem. Żyje tu 20 milionów ludzi i 2 miliony samochodów. Aby otrzymać prawo jazdy, wystarczy poprosić i zapłacić. Jak uruchomić auto? Jak zmieniać biegi? Te informacje można znaleźć w internecie. Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu? Kto pierwszy, ten lepszy. I teraz ciekawostka. Stłuczki i wypadki są tu rzadkością. Jak to działa? Nie wiem. Cud albo agawa. 122 lata temu opatentowano szwajcarski nóż oficerski. Mexico City ma wiele pięknych dzielnic, domów i zabytków. Jednak większa część miasta wygląda, jakby projektowano je i budowano za pomocą szwajcarskiego scyzoryka. Chcesz powiększyć balkon? Proszę, dobudować piętro? Nie ma problemu. Jeśli masz pesos, działaj. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego nie będzie ci przeszkadzać. Zbudujemy nowe pueblo, jeszcze jedno nowe pueblo. Na przedmieściach piękne nowe pueblo. Niech się mury pną do góry, niech słoneczny wstaje dzień, a w ogródku niech agawa daje cień. Dokładnie 38 lat temu odbyła się premiera filmu Poszukiwacze zaginionej Arki. Gdyby nie to wydarzenie, nie miałbym melodii do dżingla pocztówki wuja Filipa. Serdeczne podziękowania kieruję do całej ekipy, a w szczególności do kompozytora Johna Williamsa. You did a great job, John. Jacuś, aleś wyrósł. Miasto Meksyk to uśmiechnięci ludzie, świetne jedzenie, zatłoczone restauracje, a w nich mariachi, którzy państwa serdecznie pozdrawiają. Quisiera mandar muchos saludos desde lejano México para el programa número 3 de Radio Polaka, a w szczególności dla Marcina Łukawskiego.